Ah d'accord, comme ma ñëwaat inshallah. Donc dama né gannaaw bu ñu dégglo conférence sank ci suba, ci le vrai sens de l'islam. Donc ñu ngi dégglo suñu ñaarël conférence, mi ngi ñëw bu baax légui. Voilà. Ah d'accord. Donc ñu ngi dégglo suñu deuxième conférence bi nga xamné thème bi moy arkanul islam. Arkanul islam, manam les piliers de l'islam. Les piliers de l'islam. Ku ñu koy défal moy al oustaz Seydou Ly, al oustaz Seydou Ly. Donc ñu leen di ñaan ñëpp ngeen dégglu bu baax ngir mën ci jëriño inshallah. Donc duma yagal xaw nañu tardé ci démarrage bi. Donc duma def luddul jox directement oustaz inshallah kaddu gi pour ñu mëna commencer. A'ouz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi faddala shahru ramadan ala sa'iri suhur. وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسها الأمة ومحو الظلم وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبالي كي تروي الله سبحانه وتعالى ñu ngi ñaanal suñu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk julit yi ñu ngi len di ziyara di len balu ak ci wër wu mag wi ñu nek mu nek wëru barké rawati na nak ci fukki fan yu mujj yi nga xamné ci la laylatul qadr nek wër koor li muy am importance fukki fan yu mujj yi ñoo ci ëpp solo fukki fan yi mujj yi liñuy am solo ben guddi giñ ci wër tuddé ko laylatul qadr mo ci ëpp importance yalna yalla may ñu am ko ginaaw lolu moy ñu ngi jëm sun kemtalayil katan fatalante ak yeen tombe bi mbokk bi wax légui moy arkanul islam moy kenoy l'islam lan mo téy l'islam comme yeen ay jankan ngeen jël ay message di len won lu yomb la pour ngeen xam lan moy l'islam yakar na ne gaay yi fi jaar ci suba leral nañ lan moy l'islam kon ñun duñ ñëwaat di firi lan moy l'islam waye dañu bëgg ciof tuuti ci maratibu din état bu diiné yi maratibi état bi ñaata la salasa ñett bu ñëk moy al islam ñaarël moy al iman ñettël moy al ihsan tayyib allah ybarik fikum suñ ñëwé ci al islam té moy tomb bu ñu yittël islam moy lan moy cër yi ñokoy ligéyel yalla cër yi iman xol bi mokoy ligéy ihsan moy li ngay def mu rafet li moy maratibu din l'islam cër yi ñoy ligéyal yalla cër yi shahadatu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah lan mo koy def shahada lan mo koy def lamiñ fas bi xol bi fas ko lamiñ bi wax ko nga ñew ci iqamis salat lan mo koy def cër yi nga ñew ci itaa zaka lan mo koy def cër yi nga ñew ci sawm ramadan lan mo koy def nga ñew ci hajj lan mo koy def kon suñ la waxate l'islam moy len waxal lu cieur yi di ligéyal yalla la iman rabbukum a'lamu bima fi nufusikum xol bi la yandi mo ramune al iman ha huna ngam yalla fi lay nek gis nga waxul cieur yi de mais ngam xol bi kesse benen bokku ci ihsan nak moy xol bi lolou muy fas cieur yi lolou ñuy def lepp bokoy def mu rafet bu doon julli la nga julli julli gu rafet wor nga wor wo koor gu rafet ak lepp sokay def na rafet li moy maratibud din suñu delu waté touti ci islam moy lan ñu teunk ko batu la ilaha illallah muhammad rasulullah la ilaha illallah muhammad rasulullah avion ñaata la fa yam han ñaar bi ngeen nekké ci senegal ba légui ndax mus ngeen gis avion bu ñu am ben laf est ce mëna nek lu tax mëna nek han kon de so gisé avion bu ñu dem dem ben laf ban lay côté lay dëngé côté bi laf bi dam lay dëngé rek day daan lolu moy la ilaha illallah muhammad rasulullah moy ñaari laf la ilaha illallah moy ben bi mënul dem mom kessé muhammad rasulullah moy benen bi lan lay tek ci olof moy yalla lañ wara jaamu muhammad moy woné nuñu jaamo yalla terminé jehna tout court yalla rek lañ wara jaamu muhammad mo nuy won nuñu jaamo yalla ñu ngi di won kan mo won nuñu woré est ce dañu jek jek rek né non koor dañuy tambali heure bi jéxal heure bi ñen ñi naan non nañ ko discuter han ñu xol mbo non dañu ñew fekk yalla bi mi né wor len yoonte bi sallam mo nu won nan la ñuy woré yalla bi mi né julli len yoonte mo nu won motax mu né khuzu anni manasikakum jël len ci man nu ngeen di jaamo yalla lool motax mu né man amila amalan laysa alayhi amruna ku def ben jëf man muhammad wonuma lako yalla dala koy dello yagana ñaar yu ndaw yi ci firi l'islam warna doy pour ñu xam ci gatal su ñewé ci nak keno l'islam arkanul islam ñu fekk ay pi la ay keno la ay tank yu taxaw nek juroom fi ñu nek dal bi timnu dafa am lu ko teye mu taxaw wala sa dal bi li ci kaw nu muy def ces ngeen tok lutax ngeen mëna tok équilibré tok kecc amul lu ngeen ragal lu ngeen di dafa am lu téé saisi ñun ci suñu bop buñu taxawé lan mo ñuy téé ba ñu taxaw suñuy dox lan mo ñu téé ba ñuy dox dafa am ay tank l'islam dafa am ay tank dafa am ay keno dafa am lu ko téé ba du daanu lolu moy keno l'islam moy arkanul islam mbokk yi lepp lo xamné bu fekké table la budé 16 budé nit buñu dindé tank yi nu muy démé day daan est ce que lolou dina fa nek ku nek ci l'islam ne man cede wu mané yalla kenn la duma julli parce que dañ mako teggil wacce nañ mako duma wor dama joxe ndogu makka jar ta dem azaka aw yorumako makka amna fenen fuma gëna jégé koku est ce que julli la man ak gis nga buñu comprendre buñu xamé arkanul islam danañ xam ci sénégal ñan ñoy julit ak ñan ñoy dul julit même buñ ko waxé sen kanam même buñ ko titéro né ñom ay julit lañ duñ ay julit parce que julit nekul ci wax wayé ci def la man kana yarju liqa rabbihi falyamal al amal innama hiya a'malukum uhsiha lakum faman wajada khayran falyahmadillah waman wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafs ay jef la du ay wax keno l'islam bi ci ndiek gën ci deuguer ëpp ci importance moy shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah moy sédé né yalla kenn la muhammad yalla ko yoni waxna ko légui moy avion bu am ñaari laf wax ngeen légui né avion bu amul ñaari laf du dem du naw wala budé est ce que ci avion rek lañ koy yémalé lepp lu am ñaari laf lan moy tax mu meuna naw moy ñaari laf yep normal yep wir amul ben sik bu ci nek amul ben galankor ben manke manke waye même bu don picc buy naw la ben bi wirul picc bobu du naw kérok kon nañu bayyi xel ci shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah mom nak moy yenu fi l'islam moko yenu moy sa xol bi ci bir yalla rek nek fa yonent bi rek nek fa kenen ñaar kenen bu fa nek ñom ñaar rek parce que kenen amu fa place yonent bi sax lutax mu fay nek moy yalla mo leena nga duggal ko fa ati allah wama ataakumur rasul wa in tutu'ihu ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasul wattaqullaha innallaha ay aya la ginnaw yalla yonent kenen amu fi place lutax parce que yonent moy woné li yalla bëgg yalla bimu bëggé ñu jaamu ko dafa yoni yonent bi pour yonent bi ñow won ñu nuñ koy jaamo jaamu yalla nak suñ ko teunké ci julli wor joxé azaka dem mak dañuy nax suñu bop aw dundin la aw dundin lan motax nga mëna tok fi gis jigen ju patchal dangal ha xapati def bop neen nga ni ko yow gëmo yalla lutax nga ñëmé lolu c'est parce que nimu solo yalla bëggu lutax ngay critiquer bis bu nek waaji nga nekkal sa xarit bi te muy check down di Chris Karastube ji yonent bi dafa jangale nu goor di solo jangale nu jigen di solo lolu moy muhammadur rasulullah moy nimay solo muhammad moma koy won ginnaw shahada yi moy yalla rek lay jaamu lolu ñu naan jaamu yalla rek la koy def duma ko defal kenen dang koy gem ci sa xol wax ko ci salamiñ sey cieur jeffeku su xol bi geume ne yalla kenn la lamiñ bi wax ko cieur yi lank ngeum gogu saxul wax joju du deug bala muy nek deug fokk ñet yep and ci xol bi fas ko lamiñ bi wax ko cieur yi ñoy deugal li xol bi fas lamiñ bi diko wax te moy amato droit ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah nga teud fajar ci sa kawlal nga deg ñu nan as-salatu khairum minan nawm ngay gëna xëc mbajumi wala nga nan la an-nawm khairum min as-sala amatu droit parce que da nga sédé né yow yalla ngay jaamu ya ko sédé ci sa xol moy shahada yi nit mu nta nek julit te shahada bi deggul motax tay problème buñu am moy fofu mo baxagul ba pare wax nañ legi keno yi bu taxawulé ndax lenen dina taxaw ci kanam ci kawam pied yi bu taxawul ndax lenen dina taxaw ci kaw immeuble bo seen mu jog ci kaw nga koy yem ci tar ak rafet dafa am lu nek ci souf lu ko tey lolou moy shahada bi motax gis nga yonte bi sallallahu alayhi wasallam ñew mak def fa 13 ans fukki at ak ñet lan la don tabax shahada bobu bim ko defare bamu deuguer lo gis motax monde wa makka amuñu nafiq nafiqi fan lañ nek medina alquran moko wax alquran mo ñu nafiqi medina lañ nek lutax parce que ñi dañ leena yar nampatal leen ci shahada bi bamu dugg sen xol motax nga gis ñu bayyi keur yalla ne bi yalla yonent bi demé genn makka dem medina ne gaday leen ñu gaday ya gis ku bayyi tolam ay tol tolu tandarma tolu ay tol la la wax ay hectare ay milliards ñu bayiko waji bayyi ay tolam top yalla ak yonent bi ya gis ku bayyi keureum bayyi jabar ya gis ku bayyi dom ya gis ku bayyi ay keur gis nga ñooñu nga xamne nangu won nañ la bayyi lol bañ len bayyi lo bakkar dañ ko bayyi mais ñun ñi Chris Karas rek dañ ko bayilo mënuñu ko baye waxuma la nak shahada o mo tax mënuñu gaday al hijra agay bala ñuy hijra bakari lan lañu jëk hijra moy aduna baye kër baye dom baye jabar baye boutique baye tol baye magasin xola suhayb ar-rumi kërok muy gaday yalla moko wax ci qur'an wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah xolal ki nga xamne ndaysan dafa bayyi lepp tan yalla ak yonent ndax yalla contane mune teul di dem wa makka dab ko ne ko he soyib bi nga fi ñew indi wofi dara do fi jël xaas bi nan dang koy genné biir bak mune yo balé wu mako ñu ne anam mune su ngeen démé sama digg neek dama ko gas ba mu xoot sulfa alal ci bu fekke mom rek ngeen soxla dem len ñu ñu nangu nañ bayyi c'est parce que kep kuñ ne bayil sa jabar mu bayyi bayil sa dom mu bayyi bayil sa keur mu bayyi koku ne koku boko ne bul solo ni du solo non parce que bayinu lu upp importance lolu soko ne bul waxe ni du waxe non soko ne bul fanan fi du fanan soko ne bul dem fi du fa dem parce que bayinu lu upp lolu motax biñ demé yalla lum len bayilo ñu bayyi parce que sahada bi duguna yalla occupé na ci sen xol ñun mbok yi bu dé dañuy wax deug yalla mo dugagul suñu xol yi day ben borom xam xam day misal mu ne sahaba yi dañoo jël yalla dugal sen xol jël aduna ngëp ci sen loxo biñ démé ba gisatuñu luñu xam ñu sanni aduna dess ak yalla ñun nak biñ démé ba xamatuñu luñu xam comme yalla fi lañ ko def jël aduna dugal fi bi affaire bi pour amé problème ñu sanni yalla japp ci aduna misal lay joxe da ngay gis ben xala bu jigen mu leet ay mèche yu gudd comme niko ben xala bu jigen defé won gis ben xala bu jigen bu greffage ba ci souf mu nako yow boy julé yalla du ko nangou xala bu jigen mu nako ah bon mu nako si parce que sa mèche dafa haram xala bu jigen ko nako jaratul may julli jaratul may julli lutax jaratul may julli tax jaratul may julli mu ne ko parce que suma julle yalla du ko nangou madame buma julle yalla du ko nangou kon man dotuma julli parce que sama messi paré guma pour dindi ko sama bop ñun ñep lool la parce que sahada bi dugul occupé wul place am yondi bi senna ben way bu tak lam ci marché bi lam mu waxu ba ci li waji te lam bi ne ko walaw mitta wa hadha fi yadika ma aflahta abadan dal koy buddi sani lam bi ci suuf yonent bi won waji ginaaw nit ñi ne waji dama nga jël salam waji ne len dedet muhammad du tekki safara sama loxo makoy takkat duñu tekki safara sama loxo makoy takkat ñun ñaata yon ci ñun ñu takkalam ñaata yon ñi wacce sen tubey ñaata yon ñi solo nu yalla bëggul ñaata yon ñi dem fu yalla bëggul c'est parce que shahada bi dugagul ci biir xol bi dugagul dañ koy wax rek wa shahada bi bala la mi diko wax lan lañ wax ne dugg ci xol bi da ngay deg ñu ne aqida yeen ñi jang arab lan moy al aqida moy luñu fas da ngay jang ci alquran yalla mu ne wa min sharrin nafathati lil uqad aqida ngo dañ ko fas dañ koy tak lélé nga gis ku fébar ci senegal ñu bla ci ben pa mu takal la wëñ bu wéx wëñ bu xong daal koy tak mu deugër tuflu ci guro guro mu xonk lolu moy fas fas lolu moy al aqida dañu bëgg nga jël yalla tak ko ci sa bir xol bi ba nga xamne bumbi kenn du ko mëna tekki lolu motax gis nga sahaba yi bi len yéfer yi jappé di len rey nan len wéddi len yalla wéddi len muhammad nga dégg ñu naan allahu ahad parce que tak nañ ko kenn mënatu ko tekki ci lañ rey sumayya ci lañ rey bilal ci lañ door bilal dumako ci lañu roy yasir ci lañu lak khabbab ci lañu japp bilal wer ko ci naaj bu tang bi naaj bo xamne buñ ci wéré buñ ci drofé nen mu ñor buñ ci dugalé tank mu ñor ku ci dugal sa baram mu ñor ñu wér bilal ci naaj bobu nan ko ukfur bi muhammad mu nan allahu ahad parce que pass pass bi mo deuguer aqida bi deuguer na fim ko tak japp nako fofu la lolu moy yalla subhanahu wa ta'ala bu ñeuk ñaarel moy muhammad rasulullah mais julit ci kaw suuf kan la ko yalla topandolo kudul muhammad yalla mu ne laqad kana lakum fi rasulillahi sutun hasana kenn la yalla wax ne wa in tuti'uhu tahtadu muhammad bu ngeen ko topé jup ati'u Allah wa ati'u Rasul Muhammad la tuqaddimu bayna yaday Allah wa Rasul Muhammad Muhammad la yalla wax ne ñun nañ ko topando amul keneen Muhammad lañu yalla wax ni ñu ko roy Muhammad lañu yalla wax nañ ko xol ci lepp lu muy doxalin ñu doxal ko sahaba yi lima len do wax sang ci shahada yi niñ ko defé ci yalla non lañ ko defé ci Muhammad 24 heures sur 24 nu Muhammad di lekke lañuy lekke nu muy nané lañuy nané nu muy solo lañuy solo billahi wallahi wa taala ci wër koor lañ nek ben cheikh bu tuddu Younous dafa joggé France liñ defal thème de formation ci wa tabligh la bok ñi def khuruj mu ñi defal thème de formation diñu war ba ci yag mu ñi wax Muhammad num doon solo mu ne mom bim ko jangé dafa xey suba rek da ne tay da koy topando mu ne mu dem sangu ba set fomp diw ba rafet diw sikim bi daldi tous ngelu daldi sol manto bu wex tek ci gilet bu ñuul mu ne mu daldi amamaw tous ngel be di mu ne mu yor kan bi mu genn ci bir paris la wax france muy dox ci bir paris jëm ci jumaaji ben ivrogne xam ngeen ivrogne moy ku yag nan sangara ba nga xamne bu nanul bu naaj bi tangé mu mandi mu ne koku la romb waji nan ko ya muhammad parce que daf ko topando cheikh bi wax ñu lolu vendredi jot mané dama koy def ma def nonu ma bayan ci jumaaji ba paré ma genn ben way né ma doomu muhammad ñaanal ma gis ngeen kon lolu moy muhammad rasulullah moy se lepp nga topando muhammad lepp jele ko muhammad lolu moy muhammad rasulullah muhammad la yalla yoni mais ku ñu yoni mu wara def message am yow mu ñew waxo waré nga ne ko yow la ñew ni wala mais message bi bon duñ ko jallalé hein est ce que yow gëm nga ki ñu yoni kon lool moy problème wa sénégal gëmu ñu muhammad yéneenti bi mo indi koor yalla moy nañ wor yéneenti bi indi ko jangalé ko ñi toggu café ci mbéddi kan lañu kan mo leen wax nañ togg café ñi takalam yéneenti bi daf leen ko téré ñi tak ci bi ci sen yéneenti bi daf leen ko téré mu xol il faut ñu xol baat yi ñukoy peser diko tek suñ bëggé nek ay julit da ngeen ñëw fi indi da ngeen di former formation islam wala aha bi ci ñëk moy ngeen xam yonent bi ngeen limu def ngeen def ko gis ngeen dafa ne man amila amalan laysa alayhi amruna kep ku def ben def defo ko niko yonent yalla muhammad defon yalla da la koy delo parce que yalla amu ci soxla benen misal bu gëna gatt kenn ci ñun bu amone yëri tisi mu yob ko ci ben tailleur ne ko dama bëgg nga ñawal mako ben pantalon ak chemise ak grand mbubu tailleur bi japp yere bi yep ñaw ko ben chaaya tout chaaya 12 mètres yep chaaya la ko ñew nga ñew mu ne la gis nga chaaya ci contanal koku est ce que di nga ko fay do tax do ko fay ah parce que li nga ko wax mais est ce ñaw nako wala ñawugo ñaw nako mais do ko fay misal bobu dafa sori amal keur terrain nga indi sa ciment sa souf geej say fer sa beton nga ni waji dama bëgg nga defal ma ñenti nek ak sal nangam mu dem dako ben sal bu yaatu yep mu ne gis nga da ngay wërëngu ba doyal na di maçon bobu lo foko jëme tawax nako wala tawaxuko ha tawax nako est ce que di nga fay lu tax wa yalla bu yonne yonent ne ni la ñun ñi ñew ne du nonu ni la yalla dinañ fay ñu def attention te mbir mu sew la lu sew la lu nekk ci suuf lo xamne chaque jour wa senegal dañuy def dañuy deg ñu ne yalla neen nga ne serigne bi nak wala du ngeen gis lool yalla neen ñu ne wa mais serigne bi nak mom li la def han non suñu pay suñu mam yi li lañ ci fekk han suñu mam yi doyu ñu yalla suñu serigne ci doyu ñu yalla bi yalla di yoni muhammad gis na leen fi doyu ñu ko dengen ma jaarat ci koku ngeen di xalaat seen xel wa koku ko ngeen goox doyul yalla ku nek fi nga tok ki ngay xalaat doyul yalla kan mo doy yalla muhammad motax fan la tambale ak yow bi nga juddoo eliman ñew allahu akbar ci say nop allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna abdullahi jay moy papam est ce que lol la wax lu mu wax lan la wax wa ashhadu anna fi nga nekké lire lañ commencé di wax tour muhammad sanop lire da nga teud leg nga joggé maternité wala sax sa papa boudé amna xam xam touti mu fekk la maternité ci bir maternité bi la yu xoo muhammad ci sanop julli jot bilal bi di nodd ci jakk ji di la wo turukan muhammad ñepp ñew ñuy li xam ci turukan julli gi du mëna wër lu dul ci sa taaya ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna ngade wara dugu bir ba mel innal mayit iza wudi'a fi qabri wa tawalla anhu ashabu atahu malakan kude bu la dugule ci bammel ba nit ñi ñibi ñaari malaaka ñew yeke ci la nga tok ñu ne la maza kuntu taqulu ala hadha al abd muhammada don nga deg muhammad nga ni waaw waaw waaw don nako deg kay kan nga ko tambale deg nga ni bima juddoo sama aljina yeb deg na muhammad ñu ne legi lo don wax ci mom ak koku jarna xama gis ngeen fu mu tambale gis nga ñu la koy lacc bir bammel koku jarna xam bala ngay de suñ la ko laaje xamoko musibe dalay la bo toge ba examen ñu indi fo yeb tek tangam nangam door ep taxi ci ki nga na non mais man gay est ce que li jangon nañ ko gay nan la ah non luñu xalat ci yow alku nga alku nga yow doto teki pare nga gis nga est ce que dañ la laaj tontu wo ñu laaj la muhammad yonent mi ne amal mu'min فيقول كنت اشهد انه عبد الله ورسوله وانه جاءنا بالحق من عند الله باغي دون سيدي مان كي يوننتي يالا لا يالا كو يوني جامو يالا لا وون ليمو اندي وون دغ لا مونكو جيلي تي يالا غيسغا سو جام سو واجي وخي لول سي بير باميل بن بات لا نيو ديغ كو اسمان مو يوخو نان صدق عبدي سما جام بي وخنا دغ ياتال لين باميل بي لالال لين كو لالو الجنه ngen bayiko mu nelaw nelaw set set bu sey sey ci keur di nelaw suñ ko ye ndank lañ koy ye dañ koy ray ñu koy ray bu ne ni xol ñu ne ko jogal sangu bo sango ba pare ñu ne ko ndiki nga ndank lañ wax ak mom mais set bobu bu fa defé 6 ans buy nelaw nuñ ko yee seet boobu bu fa defee 6 ans ci kër gi 10 ans 15 ans boo ko yee noo ko yee da ngay armée di ñëw gis ngeen Mohammed dañ la koy laaj biir bàmmeel su fekkee naafiq la woon amal munafiq awil kafir bu dee naafiq la woon wala yéefër buñ ko ne lo doon wax ci Mohammed mu ne ah la adri xawma ko de malaaka yi ne ko la talayta wala darayta xamoo yàlla boo xamati allahu akbar xamoo yàlla boo xamati yonent bi nee na fa yudrab bi matraqatin min hadid fa yasihu sayhatan yasmahu man yalih illa al insu wal jinn danañ ko dóor benn bol de diggante ñaari bët yi mu yuuxu yuuxu boo xam ne ñëpp koy dégg ba mu des nit ak ginne gis nga ñun ñoo toog fii de yéen a ngi fi ah armeer yi mi ngi nii jegaleen ay maitre yu ndaw la mais déggu leen yuuxu yi pourtant am na ñu fay yuuxu instant bi ñuy wane am na ñu fay yuuxu xam ngeen lu tax ñun dégguñu ko dafa am appareil yoo xamante ni amuñu ko rek buñ ko amoon utilisé ko rek léegi ñu dégg yuuxu yi gars yi di yuuxu ci bàmmeel yi misaal bu gën a gaaw bu ñu fi indi woon benn appareil télévision ñu teg ko fee ñun ñëpp ñu toog nii appareil bi kañ la ñu gis image yu ci nekk bu ñu ko taalee orienté satellite bi orienté antenne bi ba mu jàkkaarloog satellite bi ñuy jot direct image yi nekk ci jawwu ji fii ñu toog ci biir salle bi am nay image wala amul suñ génnee léegi jawwu ji am na image wala amul pourtant am nañ ay bon ñu ngi xool mais pourquoi gis ñu image yi parce que utiliser wuñ appareil mais buñ utiliser léegi télévision bi gis image yooyu wala comme ñun nag amuñu image al amuñu appareil alaxira yi yonent bi amoon yonent bi yàlla da ko takkaloon mu romb ñaari bàmmeel ne ñaari borom bàmmeel yi yàllaa ngi leen di mbugal marra bi qabrayni lu mu wax mu ne ñaar ñii yu azabaani te wa maa yu azabaani min kabir bal kabir ñaar ñi dañu leen di mbugal mbugaluñ leen sax ci lu ngand de ah kay lu ngand la ñu ne luñ def mu ne kenn ki da doon sawte du wisu gaay gaay dañuy joxe jaar ci miri rek genn sen Abdoulaye Ndiaye ciar duggal sanni ci bir te duñu wissu saw te do wissu ah neké dañ lay mbugal bir ba mel xol ñun nuñ ko xébé wala gisul len ko yeen du jeex ñu ne keneen ki mu ne rambaaj la woon da naan tas digënte yi kon mbokk yi yonti yalla muhammad dafa jara xam ndax dafa bokk ci sa pass nga fas mom la yalla yonni ci yow yalla yonni wul keneen moy yonent bu mujj amul benen yonent donte ne senegal amna yonent da ngay gis yeen say ku sol comme tisset yi ngeen sol bind my prophet is black man sama yonent dafa ñuul wala yalla yonne ci senegal yonent bu ñuul ñu ne yonent yalla muhammad bimu faato medine dañ ko duggal ci bammelam mu def fa ñetti fan ñew tok senegal gay ne eskey kep ku gëm ne yonent yalla muhammad ñew na senegal mi ngi fi yow yéfer nga kep ku gëm ne senegal yalla yoni na fi yonent yéfer nga ñun benn yonent lañ am moy muhammad amuñu ñaar amuñu ñett amuñu ñent benen bi moy kep ku gëm ne sa kilifa diine gi nek fi mo raw muhammad yow bu yebo nga xamne parel bok ci wa jahannama bu fekko ne kilifa gi kay mo raw muhammad bi nga duggé bammel ñu laaj lako biñ lay ngenté ñu wax turu waji bi julli joté ñu wax turu waji waye turu muhammad motax mu ne ëlëk yowmal qiyam may ñëk dekkii man lañuy jox ciabi ci may waxu ba fekk aljanna gardien bi taxaw ci buntu bi tuddu ridwan mu feug porte bi gardien bi dama ko kan la maniko muhammad munema yow lañ ma wax bala may ubil kenn na la ubil ba pare muhammad bala yalla ubil kenn bala ñu ubil kenn buntu mom lañuy ñëk ubil ndaysan mom buñ ko ubilé du duggu dé day tek ben tank da di reculé xol malaka bi munako lan la do duggu munako ummati waxul ali dé waxul fatima waxul khadija waxul zainab waxul hussein waxul hasan lu wax ummati ana sama xet fi na day ñu ne gaay ñu ne serign bi mo yor ciabi aljana ñun ñoy ñëk duggu ñun té ñoñu wër na yalla buñ duggon dañuy tej buñ dimi né yeen gis nga Allahu akbar muhammad mom ndaysan mom moy ki yalla yoni mu ëmbël ñu yërmëndé motax yalla mu né ko wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin yow da nga ñëw pour sauver aduna bi ñun ñi ñëw di farfarlo ñun même bu doon deug la sax koku buñ ko joxe ciabi aljana yaatu bo xamne waron na baye nit ñi duggu ay da ngay ñi ngeen duggu yeen bokku len won waxon nañ leen ne ñoko yor ngeen yor ngi ni nak tay ngeen fi duggu yal nañ yalla jubal ci teunk mayam bobu ci bobu ñi ñew ci julli iqamis sala mo ci teggu deuxième ponk fofu yalla lan la wax iqam moy taxawal da ngeen koy taxawal mais fi loy deg gaay nañ ko door mu daanu ci koor gi sax lañ ne ban mosquée ngay julli non man mosquée bé quoi parce que ñooñu 40 lan raka xala ñooñu dañu dof boy man mosquée wé lay dem ñaari raka jakka rapide ku bañ station monte fa ngay dem wala lélé nga dégg ñu ñu ko door mu daanu boy door ko mu daanu way na gaaw taf rapide na gaaw hein waaw boy taf ni chaane ko amuñu jot gis nga julli yandi sallam bu sonnon da nan ya bilal arihna bisa bu sonne de yalla mo tag sahaba yi ne kanu qalilan min al-layl daw ñu nelaw guddi allazina yabituna li rabbihim abdullah ibn abbas musna seti yonenti bi xawma abdullah ibn mas'ud bu ma jume ñi nek fi gagantima julli nañ ge ba pare mu ñew di set ci yonenti bi mu ne mu ñew rek yonenti bi Allahu akbar xam na lay nafile parce que julli nañ ge ba pare mu ne xaar ma kabar top ko mu kabar yonenti bi jël fatiha jeex mu jël baqara mu ne xam na bu amé ay quelques ayé day ruko baqara jeex mu jël ala imran daat door ñaar rak té ni mu taxawé guddaayu baqara ak ala imran ruko bi non la toll sujud bi non la toll mu sigi deuxième rak jël maida ak nisa bi muy selmal ñaari rakay mu dégg bilal di non as-salatu qainun minan nawmi fajar ci jakk ci ñoñu ño doon taxawal julli lolou moy julli taxawal julli julli dañ koy taxawal kën du ko door mu daanu Huzaifa gis nga julli dañ koy taxawal yalla aqim la wax aqimis sala taxawal len julli hafizu ala salawat respecte len julli wattu len ko sam len ko su yalla waxe lolou mbeug moy balang koy def xolal foy jaar préparer ci set ci ñet set ci yaram set ci yere set ci place bi ngui koy defé xolal ñun jour vendredi da ngay gis mécanicien yek miniser yek ferrailleur yek maçon yek jaykatu jimbo yek jaykatu jeunbek ñepp ci sapé bi ñuy xéñ seeni teni ben bis ablaye wad avant muy wacc def ñu invité won palais ñuy dem kiñ doon andal mu ne na ñepp sol correct parce que fa doon yobbu ay xalé yu goor ak xalé yu jigen kérok limu yobbu ci ay car man na 200 parce que doon def ralliement ben politique jugé ci parti dem ci parti loolu la doon def mu ñew ne ma wa da ngay dem de parce que yow sama xarit nga xam nga politigo mais pour mbolo mi beuri rek ma wax wax mu ne ma da ngay dem may nañ dem ñu dugg ci auto yi ñu wacc ñu rang deux rang raw goor raw jigen gis nga ñi degeeron bop kriska sen tube yi tent sen bop yi wala sol tube bu verte mu mu bleu mbaxna bu xonk da ngay rang bay ak gendarme le sama fe jigen de ñew wen yek yere yek ñu ne ko eh duñ fa xol duñ wax de da ngay yex ñu ne eh ay ñu ne eh man nga fi joge wala mëno fi joge nga ram dank dug ci auto bi tok gis nga kérok lu tollok 200 car duguñ té liñ yobun kèn xamul num toll mais ay auto yu bari kèn dugul lu tax xalé jigéen liñ sol baxul ak xalé goor yi ma taxaw ci giri bi xol leen ma ciag man leen yowmal qiyam mo ngi ni yalla misal leen ko yalla tabakh al jannam ne ku melul ni do fi duggu Allah wad indi palem bi ne ku te tabaxu ko sax ñun ñep ko disé nañ ci suñu xaaliss la mais mu ne ñu ne ku melul ni du fi duggu ñep d'accord ngeen ñew tay duggu leen yowmal qiyam ngeen bëgg mel nu leen neex duggu al janna ñen di nax seen bop kon mbokk yi julli moy jaamu yalla bi gëna mag ci jaamu yalla yi likoy wone ñaar julli fal la ko yalla joxe yonent bi kaw asman yenen ibada yeb ci souf jibril la yalla yoni jibril ñoo nako yalla neena ngeen wor yalla neena ngeen agn mak yalla neena ngeen joxe azak amma julli dañu rañana yonent bi subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa dañu yobbu yonent bi ba kaw asaman yalla jox ko julli borom xam xam bi ñuy misal julli ni mu mel ci nit fi ñu nekk tay mën nga gis kuy dox ci amul tank wala ko amul tank day dé nit mëna dund sans tank nit mëna dund sans nopp nit mëna dund sans bëtt nit mëna dund sans lamiña ané du wax nit mëna dund sans loxo ndax nit mëna dund sans bop bas ngeen gis bi senegal nekké ba senegal kuy doxantou bop kessé batou kessé mi ngeen ko gis lolou moy julli légui nak imaginer la buñu nekké ci jamono bo xamné ay nit dañ nan ñun duñu julli pourquoi ñu né ñun dañ ñu ko téggil wuma sax ñu yam ci lol mais dañ koy woy am confiance duñu julli duñu wor suñu déwé dugu aljana diko way dañ koy way diko teug di sabaru 10h ba 4h du matin fa bari ñu ne ñu lay julli lay yalla yoni yonent bi ne ko nañu julli yonent bi ñew ne li takale julit akudul julli moy lan as-salat innal ahda allazi baynana wa baynahum man taraka as-salat فخلف من بعدهم خلف أدأوا الصلاة وابتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وسفر بين دوجي سفر وعجنا دنيو أبي سن أبارتما أبي فنتري توك سن فتوي سن كرافي ورلن سن سخنة ينك سن وات نيو خال وسفر نلن ين وسفر ما سلككم في سقر لن لا وسفر تونت قالوا لم نكن من المصلين نين دنيو بنيون جولي kuy julli di yak julli gi sax safara la jëm waxuma lak nak kudul julli fa waylun allazinahum koku day julli de mais da koy yak safara la jëm kon kiko dul def nak ay julli dafa am lu mu lacc ndax da ngay ñew rek kep kepal julli moy cordon bi takale nit ak boromam portable kay lay am jeriñ ha so amé réseau poto courant bi kagn lay am njëriñ so amé courant lampe bi kagn lay am njëriñ so amé courant lampe bi nek fi té amul courant mu ben njëriñ amu fi ben njëriñ da fi xatal sax lolu moy julit buy julli ak julit budul julli julli farata la ci sunu kaw yalla subhanahu wa ta'ala moko faratal ci sunu kaw yalla subhanahu wa ta'ala moko faratal faratala du ay sunna du ay lambat ba pare mu bok ci pi yi gëna reuy nga xamne yonentibi neena kuko bayyi mab nga diine man aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din yonentibi neena ku bayyi julli mab nga diine nga war ko def inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqut faratala buñu faratal ci yow ba pare outal ko ay heure ne la dang ko wara def lan moy wone ne gëm nga yalla nga teud 5h demi ñu noddu as-salatu khairum minan nawm li wone ne gëm nga yalla nga ni beret parce que deg nga as-sala yeen say damay setan film la messager dañuy wone sahaba yi ñu nekk sen tool yi di bay di gob di gab amna ci ko xamni dafa yëkëti bëgg door mu dégg ñu né Allah mu daal di tek ndank doorul ba paré ñeneen ñëpp taxaw ñu sigi xolanté ñu xol seen heure nuñ ko daan xolé ñu né pourtant heure bi du heureu julli kon amna lu xew ñu bayyi liggéey bi daw wuy ji yonent bi ñu ñoo fekk aya mo wacc yalla di leen wax dañu wara jihad yi lima bëgg wone fofu rek moy waji bi mu xatché mu dégg al doorul ñun bu non ñun day gis ko yendo liggey ba ngon ñu amu naan no xolal liggey jaamu yalla la quoi xolal buñu kenn sonal xolal gis nga fi bo fi liggeyul boy bañ dakk la da nga yalla di ut ay pretext yoy laqato nga gis ku xey soba ngon julli won yeen sa gis ben maloun bo xamne ben sindax bo xamne wer koor bo wer koor lay julli ñu lay julli no boy wax da yalla nga wer koor daw quoi mais temps yi commencé wan na quoi lolou ban diiné la ban diiné mo jangalé lolou bu la nexé bu la nakaré bu la néé nga def sonné nga bayyi wala tay and nga ak nit ñi nit ñang ko def nga def mané wala fi nénañ ku nopi nax sa bop sa aju faju xam nga nu mel ku tedd ci kaw lalam guddi jot mu tedd ci kaw lal bi fara jaaxaan gi saw japp né mu ngi ci douce ba tek mi ci kaw lalam jaaxaan di saw japp ne mom nekul ci kawlal bi ci douce mo la nek di gëna rosé ba mu yew bu yewo yene gis pa buy bacc legi nak kan la ko def mo tax bañu nek fi di dof doflu top dekk bi top xumbu xumbu yi ngeen gis di dof doflu top ñu reer ñu alku ñi nga xamne xamuñu diine xamuñu dara l'islam leerul sen bop ak top ñi nga xamne dañuy yombal diina ji yolamal ko ñu lay jey ba nga bayyi li yalla santane bis bo duggé bir bammel jangene alquran ci suratul naba'i aya bu ci mujj doomu adama tibbu suuf diko euf ci ngelaw li muy naaw mu nan ya laytani kuntu turaba aka neexon tay ma nek suuf xol nit dem ba bëgg nek suuf bëggo nek nit aka neexon tay ma nek suuf yowmal qiyam yalla day dekkil rabu ali bu nek bu mbekkon moromam fayu ñom ñep buñu fayo ba pare yalla ne len kunu turaba nek len suuf yalla ne doomu adama nak ñewna ci yow nga deg doomu adama comme jaamul won yalla mu nan ya laytani kuntu turaba kon julle ngo nañ ko taxawal bolé ko ak ay sartam ci walu lab ci set ci njap ci sangu nuñ koy defé fuñ koy defé wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid mais ku goor day dem jakk lutax xalé goor yi duñ dem jakk yeen lutax du ngeen dem jakk yeen xalé goor yi lutax du ngeen dem jakk lutax bu estade bi wote fess del bu estade bi wote fess del bu mari di beure ji wala senegal di football wala so am ci estade bi ban heure ngeen di dem ñi setan yi ban heure lañuy dem 3h yow ya bax 9h suba nga gis auto yi rang gaay di préparer sol ay t-shirt tente sen bop yi ñi ku nekk di jubiler di yuux parce que sa mbeur day beure nga dem stade yendu fa do lek do nan di yuux ba ngon jot mo xam dan na mo xam daanu nga ñibi si nga dekk ci auto jakki ji 0 mètre chaque jour bilal bi di la wo nan la hayya ala salat nan pay vraiment pay dañu sonalé quoi dañu lakalé jakki ji opaleur bi sax dañ ko wara wolbeuti té nga xamné dem jakk farata la yoni sallam néna bëggon na lenn julli jot ma ñew ci jakki ji ñu noddu liqam ma wax ma sét ben way ci mbolo mi maniko jitel mune ma tan ci mbolo mi ay nit ñu dem all ba ut ay mat ma ñew ci kër gaay yi nga xamne duñ dem jakka ma lak seen kër yi wala lol do hadith ñu ne ko lutax defoko mune ay jigen ñi motax ak ñi febar ñi ak maggeti mais sino ma lak kër yi bu yoonent bi ñewaton tay senegal dina lak kër yi bari e julit bu dul dem jakka la salata li jaril masjid illa fil masjid man huwa jarul masjid allazi baynahu wa baynal masjid 40 dar ñu ne 40 dar jar 40 maison seen kër ak jakk ji yow da nga wara julli ci 40 lool mom amul senegal senegal mom bëgg nañ jakk ruq bo tourné jakkal xam nga luy problème kenn du fa dem nak lu moy wax ci kon nañu xamne dañu wara julli waye dañ ko wara préparer dañ ko wara taxawal ci limu laaj ci khusu toroxlu fimu nek ni dañuy julli rek mais kenn ci ñun tay bo fi taxawon ñu ne la julli lu muy saf do tontu kenn ci ñun la wax bu fi togon legi ñu ne ko julli lu muy saf olof bi dañ nan lamu saf legi legi bu ndogu jotté ñu jox la tandarma nga xamp saqami loy ñëk saf parce que dang ko match su kenn julli won julli ba pare ñu ne ko bismillah legi julli gi lu muy saf do am lu muy tontu te pourtant julli dafa am lu muy saf qad aflaha al mu'minun alladhina hum kon am la lu muy saf yalla mu ne ñi gëm yalla texé nañ qad aflaha du lol ñan al mu'minun limaza alladhina hum fi salatihim parce que buñuy julli dañuy toroxlu yonent bi di leral nan lañuy toroxlo sahaba yi ne yonent bi bu doon julli dañuy deg dënd bi azizun ka azizil mirjal min al buka dañuy deg bu ne allahu akbar ay quelques minutes ñu deg dënd bi di xixat muy joy ndax lan kan la taxaw ci kanamam damay faral di wax xalé yi président la république bu joggé ci avion di wacc dañ koy préparer diko téro dañuy mobiliser armée bi yépp soldats yi ñëpp taxaw wala suy tukki dañuy mobiliser soldats yi ñëpp taxaw mais li ma bëgg laaj mooy soldats yooyu taxaw naka lañuy taxawee ci kanamu président naka dama len di laj de naka lañuy taxale han wala len du gën ko sétan dañuy taxaw respect taxaw bu djub dal yi dañuy tolo tanki yi tolo bal sax dañuy def rang ñi gatt ñi nek ci kanam ñi xawa ndol nek ci digg bi ñu ndol ndol ñi nek ci ginaaw wala mbaxnay sax day tolo mbaxnay kenn du indi mbaxnem ne ni ki ne ni ki ne ni mbaxna yeb normal tek ñep waaw ñep tolo loxoy tolo tanki tolo lepp tolo ñom ñep ñu ra ra bi juk est ce ñu non lañuy taxawé ci kanam yalla ci jakk ji ñi kan lañ taxaw ci kanamam mbindef nit ñe kan lañ taxaw ci kanamam borom mbindef fi te jubuñ wala ba paré ci julli gi kenn di téwlu mës da dem ci benn waxtaan bu melni timis jot ñu julli ba paré ñu néma bala ngay dem befal bayan mané assalamu alaykum ñu né wa alaykum salam mané eliman bi muy jité lan la doon jang yan sar gay nañ ñi doon julli comme salle bi la mais dafa melni dañ leen door yapp lolu moy nit ñi dañuy julli mais sans téwlu ay nit ci jak mu julli ba bari ngeen ko iliman ban sar la doon jang ma wi wa nga deug de mais wa nga deug de ha mais wa nga deug de yow lolu julli la lolu du julli dañ ma yonne sama boîte email ben image vidéo ay nit yu julli ci melni jak jurom lañ iliman bi bimu ne allahu akbar ba commencé jang iliman mo ñu ko genn jak ji mana ruubi mo genn mu taxaw ci bundu jak ji nan allo ah ki top ci mom da di genn dem marché bi di jëndi keneen ki dem dem kërëm di rek la ci problème mana nit ñi dañuy nekk ci jak ji mais yaram yi ñoo fa nek ruuy nek fa dañuy baye ba dernière minute ñu ngi tayé ñu wara selmal ruuy yépp daw ñëwaan na da ya dinaay yaak ya ñu ñëm non lañuy jullé day gis ku nek ku kabar ci taxaw de ci kanamu yalla kabar allahu akbar fekk neko fi fekk neko fi julli gogu da ngay julli ba paré dara da ngay julli ba paré malaaka yi jël ko taxañ ko ba melne bal tanks ñu door la ko neela dayyaka allah kama dayyata hadhihi salat ni nga sanké julli gi yalla na la yalla sanké no mën nañu yam fofu ci julli ñu jël joxe azak du iqami salat mo ci tagu itay zaka azak farata la ci ñi am ñokoy génné ginaaw bu ñu amé sen alal lu tollok nisab kan lañ koy jox ñi ko aajo wo ci xéet wi te seen loxo jotul seen ginnaw légui nak xolal hikma yi ci yalla def kikoy joxe kiñ koy jox nga dekk ak ben way ci koñ bi wala nga dekk ak sa papa rek lepp mu la koy defal est ce dina yell mu yoon mu wola do wuyu mu yoni la do dem budé sa ben dekkando nak bo xamné chaque jour limu am mu ngi la ci jox est ce ding ko rombu do ko nuyu est ce autom dina panti do ko pous est ce keureum dina takate ñewo est ce ding ko jëlal en comme dembu gis ngeen télé dembu pa bi ñu ray ci balcon yéeku salam leen ko wa parce que yeen yeen ngi fi motax grand yof ben borom keur lañ fekk biir keureum ray ko yew ko ci balcon bi pa journaliste bi ñëw lan la dëkk ndër wax ñu ne koñ bi dafa bëri ay bandi gis nga azaka yu mel non lay dindi nit ki bu nekké ci koñ am di ci génné di ci jox wa koñ bi li ñuy say li ñuy wëyu wëyu dañ koy moytandiku parce que dañuy xamné ki mais boy jaay wa koñ bi ngand ngandulo di ñëw di accélérer di teul ay buntu di gaay seen xol yi ñoy yek motax yalla subhanahu wa ta'ala dafa jël loolu pour même ba ci koor gi ni xol ngay joxe joxe yalla mo def kuy joxe nit ñi dañ lay bëgg moy joxe nit ñi dañ lay bëgg kenn du la bañ jamais c'est parce que da nga ëmbël nit ñi seen sankal olof yi nañ ko ëmb sa sankal bu sa kess mana yow ñi ñuy jox sax yenn saay do waji lay jox même bu défé lu bon do to ko critiquer da nga nan ah waye xam nga rek pourtant xam nga ne mom mo nekul ci deug waye sax bëgg wax nekul ci deug souma moy sa intérêt bi nga denc motax yalla jël azaka ben kikoy génné da koy sétal khuz min amwalihim tutahhiruhum biha wa tu zakim dalen di label di len sétal ba paré ñukoy jox ku ñak ku nekk ci xéet yu ko xamné amul ñooñu tamit yalla mo len tanné né ñom lañ koy jox ñu nekk juroom ñet ci suratut tauba ñi jox azak ñan ñokoy génné ñi am ño xamné denc nañ misal suma doon joxe misal ku am 5000 francs misal bu gatt 5000 bi nga jël ko denc ko soxla wuloko wéru koor gi ba wéru koor gi ñëwaat ñu né la saraxé ci 1000 francs 1000 francs bu nek lo ci génné 25 francs ku am 1000 francs ñu né la saraxé 25 yaakaar na né lolu waru indi ciow di han 1000 francs dang ko denc 1 an ñu né la saraxé ci kon azaka yalla def ko def pour xéet wi ñi ñak seen ñak wañéku dëkk bi tay aduna bi buñ doon joxe azaka ku pauvre do am ma jox leen benn misal rek banque europe ak amérique li fa julli di denc ci riba lo xamne ñom soxla wuñ ko suñ ko indi won afrique afrique ñep ku nekk di nga am 2 milliards afrique la wax loolu ablay wad bu gon def pour arabe yi jox ko ndigal julli di jox ko ndigal mu dem amerique dem europe alal ji fa nekk te nga xamne julli di ko mom mais soxla wuñ ko parce que riba la mu nangu ko indi ko senegal wala loolu jël si dañuy jël suñu alal tay Sénégal tay lan lañ toll ci problème ay audit ñi ñi audité lan lañ sacc ay milliards yeen jangeen milliards nan lay toll ku ci doon joxe dépasse lan la chaque jour 50000 nga dund ñaata at suñ ko doon talal billet par billet ñu tégalé ko ni ni day dem fi ba billet 10000 day dem fi ba sebe ku tan bi 10000 ñukay tégalé ni la ni ni diko tégalé 1 milliard nit sacc waxu mu sacc ben dé mu sacc 15 10 20 30 adulo ngeen dégg fi légui audit lan lañ wax gaay luñu sacc ay milliard xam nga né ñi lan mo jékk ci ñom soti len essence tal len milliard ko sacc ci dëkk dañ la wara tal parce que yow normal dañ la wara yobu fan set la milliard boy sa ci kay xana million doyna mais milliard milliard motax dekk bi ndol ken du tekki parce que li ni tax nit ñi am mom lañ yobbu azaka nak day tax ken du sacc ñeppay am jang ngeen jaman Omar ibn Abdul Aziz dañoy joxe azaka bi takal jabar nit ñi ñi bëgg liggey li ñepp ba ñuy wër ci mbedd yi di wër kan lañuy jox azaka ñepp am benen moy azaka suñ koy génné duñ ko def comme niko wa Sénégal di génné def ko ay billet 1000 francs 1000 francs 1000 francs waye jël 1 million def ko ay 1000 francs 1000 francs taxaw ci mbedd mi gaay rang ku ñew mu jox la 1000 lolou do azaka azaka so amé 1 million war ko génné azaka da ngay wo ñaari nit jox len ko ku nekk am 500000 départ la dé pour yow mi bëgg jaay wala départ la dé yow mi bëgg def sa ben table siras di siras dal départ la dé yow mi bëgg ubi ben canting bu ndaw départ la 500000 su ko défé wajoju bu gor gor lo ci ndaw lolou mu def ay at bu yagge mom da muy joxe azaka dotul taxaw ci mbéd mi di yalwal dotul taxaw ci mbéd mi di agresser dotul taxaw ci mbéd mi di def yi bon parce que légui amna fu muy fajé a jom mais légui bu féké né defuñu non waji 500000 la wara génné azaka 500000 mu def ko ci ay enveloppe 1000 francs 1000 francs bu mo la joxé légui 1000 francs waji la ndogu togar rek di xaraat amul gëna jëriñ mais kula jox légui 500000 té nga bëgg liggéey té nga gis li nga wara def noy def syndicat tay ku fa yobu 500000 syndicat bi sen wet ku fa yobu 500000 di nga am lo defal do am do kon lolu moy azak ci gatchal benen lu ci tegu sawmu ramadan ben misal ñaar la ci joxe ñu tepp moy fi mu nek ni ci ñun fi ñu tok lek ak naan dafa dagan ci ñun wala daganu lek ak naan dagan na kay lek ak naan dagan na waye ci période bi lañ ñuko téré suñu ndogo legi daga na wala daganul dañuy lek di nan di sey mais mu dagan ci ñun sa soxna dagan ci yow yalla téré la ko ci waxtu wi kon bula yalla téré lu bax lo mom nga bayiko kon bula téré lu bon lo momul war nga ko baye wala warako baye hein yaangi ni lek ak nan dafa dagan ci yow ñu téré la ko nga baye lolu moy falsafa lolu moy philosophie corps moy da ngay entraîner lu bax lo waron def ya ko mom ya mom lalu ñu neul bu ci teud ya mom matla bi ñu neul bu ci teud ya mom dara bi ñu neul bu ci teud mbaaji mi ñu neul bu ko sango neegu ñu neul bu ci fanan xam nga ya ko mom ñu neul bu ko def legi nak jamono yow neegu jamur lalu jamur jabaru jamur yow mën nga baye li dagan li nga mom ñu téral lo xamni momoko mënoko baye deggu na li ma wax de est ce que deggene bu baax fumay waxe man accord entraînement la ci lu dagal luñ la téré lo xamné ya ko mom ñu téré la ko nga bayyi kon ngal la bu wër bi jéxé buñ la téré lo momul lu daganul war nga ko mëna bayyi parce que def nga entraînement 1 mois pour nga am diplôme bobu ñuy wax at-taqwa kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum xam nga li tax ñuy wor moy mëna def li yalla santane bayyi li mu téré lol kessal entraînement la fim nek ni ñu ngi def lu mu santane ñu ngi wor ñu ngi jang alquran ñu ngi zikr ñu ngi julli ñu ngi nafila ñu ngi gorgolu ci le yalla santane buñ ci nekké wër bo bëggé def formation ben société ñu yobula 1 mois nga def formation war nga fa mëna nek wala war nga fa mëna liggéey wala 1 mois formation doyna wër koor garab la duy sax garab gogu sax ba mag nga tok ci képar gi wéru yalla ngay tok ci suufu garab gi suñ la laaje wayo togon nga ci garab bi nga ni waaw ñu ne la kër gi nu mel war nga mëna tontu wala suñ la laaje frir bi nu mel war nga mëna tontu wala lolu moy wél koor moy da nga ñëw di def stage formation lén rek pour def li la yalla sant bayyi lim la téré laalakum té mbolém ibadat yi lolu motax yalla sant ñu ko mbolém ibadat yi yépp pour ñu am taqwa la ya ayyuhan nas اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم موتاخ ني سانت ني كور موتاخ ني سانت ني جانغ القران موتاخ ني سانت ني اج ماك موتاخ ني سانت ني تاباسكي موتاخ ني سانت ني كوراي نيت نانكو راي ييب اي ايه لا كوراي نيت نانكو راي ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم سن كو غيسغي لوا بوب بون كو سامبون سينغال ريك ليغي نيب راغال يالا ko reyni dañ lay yobbu bu fay stade ba ray la legi ñepp ragal ngay gis ko xamne wa boy xam nga nak gis nga man duma la laal xam nga ya may togn xam nga loolu gaay wax mais fim nekk ni lan lañ wax da ngay wax ak ben waari mu dem kërëm waxuma la sax loolu dafa sori mais da ngay gis kuñ tej kasso ku reyni muy genn na boy sama place bu ci kën tok waxna len ko nak ma nga dem damay ñëwaat rak tak dem dik parce que xam nga ne dara du la ci fekk ngay reyni do bari ñëwaat duggu fi tok dara la ci fekk ñu lay jox ngay lek ngay sangu te do fay ngay taal courant do fay ngay setan télé do fay ñu lay garder boole ci nga nek président wala wala du lolu moy mbir mi su ko defé il faut ñu gorgorlu xam li ñuy def bobu moy sawm ramadan mbolem ibadat yi budé ajmak lan la yalla fa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa budé jang alquran khuzu ma ataynakum biquwa wazkuru ma fi la'allakum budé tabaski lan yanalallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu gis nga yep taqwa yep fu muy téré moy taqwa yep fumuy téré ci ci luñu sante moy buñ ko défé rek am ragal yalla lan moy ragal yalla moy imtisalul awamir wacina bi nawahi ñi dem ci hajj hajj moy congrès bu mag bu julit yeb di dajé tay nit julit yi soxla wé lolu ñu chambar sénégal lu fa xew wa sénégal wax lu xew mali ñu wax lan mo xew gambie ñu wax lan mo xew palestine ñu wax lan mo xew égypte ñu wax umma bi ñepp xamne innamal mu'minuna al muslim ñu chambar febari ñu xam liñu wara def xam nga lu doy war moy tay senegal ci adina bi ni l'islam mel damay faral di laaj mbokk yi question man len tay kenn ci ñun fi tok sa yoron 100 francs 100 francs nga yor nga bu ko jox ki jita catholique yi dakar am nga koko jox wala kan moy tontu question bi question bi may laaj kan makoy tontu yow so yoron 100 francs nga bu ko jox ku jité catholique yi dakar am nga koko jox wala am nga soko bëggon jox ku len jité ci afrique am nga koko jox wala soko bëggon jox kiko jité ci adina bi am nga wala amul bo yoron 1 million nga bu ko jox ku jité julit yi ci senegal koko jox ki tontu ah pourtant yow 100 francs yi am nga koko jox ci senegal am nga koko jox ci afrique am nga koko jox ci catholique am nga koko jox ci adina bi am nga koko jox leg nga yor 1 million bu ko jox julit yi ne dama len di dimbali kan nga koy jox hein hein hein non dama bu kenn waxtu soko joxe koko ñeñ ñu la ñun bokku ñu fofu de ñun bokku ñu fofu nga jox ko ñun suñu yor nek ci yow nga jox ko gele ñu ñun bokku ñu fofu mais bo demone ci chrétien 100 francs bi boko joxe pap bi ñepp ñoo ci jot xolal lool moy l'islam bu amul organisation mana l'islam bi ñepp ay kilifa lañ amul ben kilifa rek ñepp kilifa lañ kër gi nak kër gi sax nak nangu nañ ko jité kër gi bu ñu ñoon ci kër gi lu ñuy wax ana borom kër gi wala boy bi kilifa la soxna ci kilifa la pa bi kilifa la ñom ñep ay kilifa lañ l'islam nak ñepp kilifa lañ motax ku nek lo neex def hajj lan lañ ci djublu moy al qasd djublu dem congrès bu mag xolal nit ñi dañuy dem di jaamu ji yalla ba pare boole ci sen alal kan mo len wo yalla walillahi ala nas hajjul bait man istata ilayhi sabil bo fa deme nga gis aj ni mu jejale jaamu yalla yeb julli saraxé wor aj makka moy jaamu yalla bu dajalé lepp mbok yi ci gatal ci teunk bu gaaw li mom la len indi lon diko fatali sama bop di len ko fatali di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ñi fatte ci ñun yalla fatali len yalla nangul ñu suñu koor nangul len yalla def ñu programme ñi ci ñi nga xamne dañuy fekk negeni deewel السلام عليكم ورحمة الله وبركاته